hogy beszélsz most is? Nem egy érdekes többé? Megpofázálsz vissza. Hiába másról színen ki. Átlátok rajta. Hol akkor is te? Járja, akkor ne járja. Az a te dolgod. De úgy sem azon vannak, hogy mindent lerakjak. Nem is iparkodsz egész idő alatt, hogy tanulják. Olyan szület. Ezt mered mondani, itt is olyan stíme. Tess, ez másnak, ez a gyöngy elmének a jelei, amik vannak rajtad. Hát, hogy ma bemegyek. Hány órakor mentek be Szatkára? Nem tudom, 10 órára bent akar lenni? A gyenge ennek a jelei. Nekem van a nadrágot, Gram utfejének is, hogy rajta legyen. Te öntötted a vizet ki, vagy a divajon? Mit tudom? Én csodálkoztam, hogy ideje felé minden is szivat öntögettem. Én nem szoktam. Én nem szóltam ki. Gyöngy el mélye. Most tovább! Kösz! Én nem putol meg a saját kapádat, te meg! Én nem tudom, miről beszélünk. Ha nekem dirigálsz össze-vissza, én nem tudom, hogy gondolsz. Én nem tudom, hogy valami gondja, itt van, hát tényleg. Hol van a kárze? Az okkú beszélsz? Ahol azt szoktunk berakni, nem? igazságos. Levesjük. volt. Na? Ilyes vagy? Tenni a kasztica? Csak a, menj! Nem néz be! Ne, nem mi az be? Légy szíves, macska! Légy szíves, jól viselkedsz! Hogy kell viselkedned? Szépen is tetsz. Nézd a tálasorozataidat! Veszek egyet, meg kettőt. Addig elég kettő darab. Hogy ne mondod le a telefonomat, ha hallod, hogy csörög az anyját, baszd meg az a kurva élet. Így beszélsz. Szövjesen nem érdekes. Nagyon utálom a gyenge munkás nyelvet. Tudod, nagyon utálom? Már nem szórakoztat szövjességeiben. Vagy... Nem, nem, nem, nem. Utálom a kurva közének a nyelvezetét. Na nézd neked is kapcsolat a fázat ki. Na, megint egy tátál szobán. Milyen jó, hogy nem várom be. Rögtön megy, ja. Thank you. Nem hoztál be, mi a csodafárcső nekem? Nem, vagy nem csak a lebegább egy másik. Na, bezzűzva kellett tartsa. Minek hoznál be pár neked? Majd a nyávogyámám az meg. Látod, hogy esik is, tyúkok sem mentek végbe. Nagyon marcsú tyúkraim. Ott a vacsora egymény. Kicsim, nem vagy éhes, hála jó Istennek, akkor nem tudom enni. Vágvattak.